Gjë tare të roshave janë njerëzit më të nëfitur. Po, vjen një rosë. Juhu, bëllë fiqë, ja ku e kishë një stërë përsonte. Tari, unë do zhytem. E qëllova. Më shëllove, povdesh, unë povdesh, miru më afshim. Shko, kame. Na qënë ka një rosë shaka gjesh, ha? Tani do t'i tregoj unë një dy hile. Sa në gjithë këta lotë që po dalin nga sytë të humor e qeni im, lafazan? Në qofë se nuk do t'i qoj një rosë, a i do të më torturoj. A që të qohë kërë në shim, do të t'i bëjum, do të bëjum shikur me ke kapur. Ki kujdesh me të dhëmbët, leshi, janë shumë delikate, ma është me strëgo ka të fort, ej. Tani po, punët e mire bëjnë nga dalj. Ata nuk të je shumë i dashur. Si thimi në kënë nuk paska një pami edhe aqë shumë të këndshme. Ashtu me ndonë ti mërë e koktullë, e? E po mirë, letë shkojmë djelosh. Kjo do të ta majtë freskë për në dartë. E ku që punë djelosh, e kemi jakë të pushojmë ca. Të lumë, qenush, mirë ja bërë asaj rosës, tani ke punët mirë me zotrinë tëndë. Qëtë të bëndë një rosë më shumë apo më pak? Mos e lera të rosë të shkret aty, e shoku jytë, a i të ndimoj kur ti kishe nevoj, të pak të në mund të alështë ngrohet pak. A, mos se a vërvesh në ati qullë lacit lapazan, lere të ngrija të branda. Ajde pusho, mbyllë gojën. Mirë, do të nxjerë sa të ngrohet pak dhe pasaj do të fus për sëri brënda. E po, ja o dhe bukur miku ima, drevi e bukur, pa që fatë, unë duhet t'i këtani. Ti nuk do të ikësh, do të rish për darë këtu. E vlerësoj shumë i këpëjtën tënde, por mua dikush po përpet. Tali, miru pafshim! Ti nuk e për të ikur tani! E pëse më për mua që si vite e shakti? Mos më thuaj më shtë! Unë do përshurëm sa të dua! E qëfar për ndodhër i poshtë? Ata të regojë dhe si vidhen e rosat! Arri aty! Edhe të mos përse vidhen ma! Ja të regojë unë qefin asaj rosës në dyrë! O qëfar uthimi, kishtë stuhi bërë gjitha nej, dhe bërë 7 metra e trash. Por ne duhet të dorzonim atë shërumin. Uthuam e slit gjithatën, hajde, heq. Par papritur akulli u krysh, dhe gjuam një zhurm, tonelata me akull, nuk kishtë shpëtim. Po ti shja halove, e? Hej, që gjitha një zhurm? Po ti, nuk vërë manda, mirë, atë të fusë për sëri rosë në frigorifer. ej. Benedikte Arnold, trafta! Are çok sayıros iyi günü personi? Wow, donde? Wow, wow, listen, wow! Gëzhuar Krishtlindjet! Gëzhuar Krishtlindjet! Ekte erdo të sigurohem që ti, au! Krishtlindjet, deja të erë unë do të kem gjetur në një rrugdali!